czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład Express Krups Evidence. Dwie mleczne kawy jednocześnie. Teraz taniej o 300 zł. Czarna dwumetrowa lodówka LG. Teraz za jedyne 1990. Taniej aż o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 grudnia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa medialna wraca do Sejmu. Prezydent zawetował przepisy. Większość moich współobywateli nie chce kolejnych sporów i moim zadaniem jako prezydenta jest w taki sposób działać, aby tych sporów uniknąć. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński nie wyklucza radykalnych kroków w walce z pandemią, jeśli sytuacja znacząco się pogorszy. Obchodzimy 103. rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy medialnej. Przepisy nakładały ograniczenia dotyczące obecności kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w polskich mediach. Zmieniały też zasady wyboru członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Prezydent Andrzej Duda, o czym mówił w swoim wystąpieniu, mógł ustawę podpisać i w ten sposób nowelizacja stałaby się obowiązującym prawem. Mógł też skierować przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Ostatecznie jednak zawetował ustawę. Zamykam ten temat, oddaję to Sejmowi z powrotem do rozważenia. Ustawa uderzyłaby przede wszystkim w telewizję TVN, której większościowym właścicielem jest kapitał amerykański. Prezydent argumentował, że nowelizacja prawa medialnego może naruszać umowy między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Może także naruszać swobodę gospodarczą. Andrzej Duda podkreślał, że brał też pod uwagę głosy zwykłych obywateli. Większość moich współobywateli nie chce kolejnych sporów i moim zadaniem jako prezydenta jest w taki sposób działać, aby tych sporów uniknąć. Do odrzucenia prezydenckiego weta niezbędna jest większość kwalifikowana w Sejmie, czyli 3/5 głosów w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Jestem zwolennikiem tego, by pójść na całość, biorąc nawet ryzyka polityczne i osobiste. Tak o walce z pandemią w wywiadzie dla Interi mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W jego opinii takim krokiem byłoby wprowadzenie obowiązku szczepień. Przyznał, że problemem w tej kwestii są antyszczepionkowcy w klubie PiS. Zwracał też uwagę, że w Polsce są problemy z egzekwowaniem obostrzeń epidemicznych, dlatego nie warto tworzyć prawa, które nie będzie przestrzegane. Zaznaczył jednocześnie, że jeśli pandemia przybierze na sile, to potrzebne będą radykalne kroki. W takiej sytuacji będę gotowy na wszystko, powiedział Jarosław Kaczyński. Dziś w Polsce potwierdzono ponad 5 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Tymczasem pandemia eskaluje we Włoszech, gdzie wykryto ponad 30 tysięcy infekcji. Zmarły 142 osoby chore na COVID-19 w tym kraju. Eksperci wskazują, że choć dziś wykryto 25 tysięcy mniej nowych przypadków niż w sobotę, gdy zanotowano ich najwięcej od początku pandemii, wykonano 3 razy mniej testów. Wiceminister zdrowia Pier Paolo Saleri powiedział, że w najbliższym czasie liczba wykrywanych dziennie przypadków może przekroczyć 100 tysięcy. Wyraził przekonanie, że służba zdrowia sobie z tym poradzi i nie trzeba będzie zamykać szkół. Dziś minął rok od rozpoczęcia we Włoszech kampanii szczepień. W sumie podano blisko 110 milionów dawek. Przynajmniej jedną dawką zaszczepiono blisko 90% populacji powyżej 12 roku życia. W ciągu roku liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa zmniejszyła się 3-krotnie, podobnie jak liczba hospitalizowanych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Prezes IPN-u Karol Nawrocki powiedział, że o zwycięstwie Powstania Wielkopolskiego nie przesądziła geopolityka, a zmysł zarządzania tą batalią i przywiązanie Wielkopolan do polskości. Dziś obchodzimy 103. rocznicę wybuchu zrywu. Jak mówił gość TVP Info, w naszym narodowym genotypie nie jest najważniejsze to, czy uda się wygrać, ale czy cel, który mamy osiągnąć, jest zgodny z naszymi wartościami. Dlatego to powstanie jest tak ważne, bo przyniosło przecież niewiele jak na warunki insurekcji ofiar, około 2000, i przyniosło wielkie zwycięstwo, więc to trochę powstanie, które wymyka się paradygmatowi polskich powstań narodowych z XIX choćby wieku. To jedno z 4, jak się mawia, zwycięskich powstań Polaków. Jak widać, były szanse na zwycięstwo. Powstanie Wielkopolskie był to zwycięski zryw niepodległościowy Polaków, który doprowadził do wyzwolenia spod władzy niemieckiej niemal całej Wielkopolski. Dziś po raz pierwszy obchodzone jest jako nowe święto państwowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek czeka nas pogoda w kratkę. Zachmurzenie będzie umiarkowane bądź duże. Miejscami słabe opady śniegu. Na zachodzie przechodzące w opady deszczu. Na ogół od minus 6 do minus 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Kwadrance jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Święta, święta i po świętach. W związku z tym nie wiem, jaka dzisiaj muzyka by was w pełni usatysfakcjonowała. Czy to ma być coś bardzo spokojniutkiego, tak żeby jeszcze spokojnie dotrawić te wszystkie wcześniejsze obżarstwa? Czy może powinno być coś bardzo energetycznego, żeby się już co nieco zacząć podrywać do nowego roku? A ponieważ nie wiem, doszedłem do wniosku, że najlepiej będzie zrobić jedno i drugie. Na początek zatem ta łagodna muzyczka, czyli zespół Hilo z czterech wspaniałych wokalistów. Śpiewać będzie dla nas standard I Remember You, a akompaniuje, o dziwo, orkiestra Roba McConnella, ale złożona ze smyczków. Do tej pory McConnell zawsze nam się kojarzył z takim wielkim big bandowym brzmieniem, a to będzie wszystko łagodniutko, zresztą sami posłuchajmy. Remember you, you're the one who made my dreams come true a few kisses ago. I remember you, you're the one who said I love you too. I do, didn't you know? I remember too distant bell and stars that fell like rain out of the blue. When my life is through and the angels ask me to recall the thrill of them all, then I shall tell them I remember. Remember too a distant bell and stars that fell like rain out of the blue. byli wspaniali, aksamitnie brzmiący Hajlosi i równie aksamitnie brzmiąca orkiestra Roba McConnella. Czyli mamy spełniony ten pierwszy warunek spokojnej muzyczki, teraz należy się poderwać. I szukając odpowiedniego materiału, znalazłem go na wcale nie nowej płycie Marii Schneider. To chyba była pierwsza płyta, która narobiła tak wiele hałasu, a ten utworek zwie się dość obrazowo. Dance you monster to my soft song, czyli zatańcz potworze do mojej łagodnej muzyczki. No, ta łagodna muzyczka, to zaraz się Państwo przekonacie, jak wygląda naprawdę, ale utwór jest naprawdę fantastyczny i do tego solówki Ben Monder na gitarze, a na trąbce Tim Huggins. I to była Maria Schneider, jej orkiestra i jej kompozycja. Dance You Monster to My Soft Song, co należy przetłumaczyć jako zatańcz teraz potworze do mojej łagodnej piosenki. Ale idziemy dalej, czyli znów powinienem w tej chwili dla kontrastu sięgnąć po smyczki i rzeczywiście po smyczki sięgam. Ale tym razem są to zupełnie inne smyczki, bardzo drapieżne, kompozycja bardzo współczesna i w ogóle no, należy wszystko wytłumaczyć, o co tu chodzi. Jest to nagranie z poznańskiej ery jazzu z roku 2017, no więc już trochę czasu minęło, ale były to wspaniałe czasy, o pandemii nikomu się jeszcze wtedy nie śniło. Wykonawcą głównym jest w zasadzie orkiestra PSJ, prowadzona jak zwykle przez Piotra Scholza, aczkolwiek role dyrygentów często się tu zmieniają i tak będzie prawdopodobnie i tym razem, ponieważ bierzemy na tapetę kompozycję niejakiego pana Jean-Luc Pontiego, wspaniały francuski skrzypek, znakomity kompozytor, aranżer, jak się za chwilę przekonamy. W orkiestrze mnóstwo solistów i obym tu niczego nie zapomniał. Jest Kacper Smoliński na organkach, jest Krzysztof Dys przy fortepianie, Adam Zagórski za perkusją. Słychać również brzmienie saksofonu tenoru, ale nie potrafię państwu powiedzieć, który z tej dwójki zasiadającej w orkiestrze wykonuje solo, a może to być albo Kuba Marciniak, albo Maciej Kociński. No i przede wszystkim na skrzypcach gra sam Jean-Luc Ponty, który prezentuje pracę nieprawdopodobnie skomplikowaną w różnych nastrojach, różnych częściach, a każda z nich ma swój uroczek. Thank you. nagranie miało w zasadzie dwóch bohaterów. Pierwszy z nich to poznańska PSJ Orkiestra. Zauważcie, jak to wszystko wspaniale tutaj gra. Nie ma żadnej wpadki, choć to nie jest łatwa partytura. W dodatku proporcje dźwiękowe znakomicie uchwycone, mimo że to jest przecież nagranie z żywego koncertu. Oklaski było wyraźnie słychać. Drugi bohater to oczywiście Jean-Luc Ponty. To przede wszystkim te wspaniałe solowe skrzypce, które słyszeliśmy bez przerwy w najrozmaitszych wariantach, ale to także jego kompozycja o tytule, no dość skomplikowanym, The Struggle of the Turtle to the Sea. Jak to by należało przetłumaczyć, nie wiem. Groźna wędrówka żółwia do morza nie, kochani moi, do mojej angielszczyzny raczej za wiele zaufania nie miejcie. Ważne, że był to Jean-Luc Ponty, a w tej chwili zmieniamy już temat i, drodzy państwo, pora na ostatnie w tym roku nowości. A dzisiejsze nowości przygotowało nam, o dziwo, Polskie Radio, które wydało jedną rzeczywiście absolutną nowość. Nie, nawet dwie nowości. Trzecia to jest wydanie archiwalne, ale tego archiwalnego wydania pewnie dziś już nie zdążymy usłyszeć. Bo pierwsza płyta, która mnie fascynuje. Piotr Baron i Moniuszko Jazz. Wreszcie po raz pierwszy ludzie się odczepili od Chopina i wzięli się za kogoś innego. Tak więc mamy tutaj przede wszystkim znakomity kwintecik. Piotr Baron grający na tenorze i na sopranie, Robert Majewski na trąbce, Michał Tokaj fortepian, Maciej Adamczak na basie, no i wreszcie Łukasz Żyta za perkusją, czyli ekipa, z jaką go nie można kraść i ta muzyka po prostu nie może być zła. Posłuchajmy zatem moniuszkowskiego utworu Agnus Dei. To był Piotr Baron i jego Moniuszko Jazz. Tak jest, to co słyszeliśmy, to był poczciwy Stanisław Moniuszko, a Baronowi towarzyszyła ekipa równie arystokratyczna. Robert Majewski trąbka, Michał Tokaj fortepian, Maciej Adamczak kontrabas i Łukasz Żyta perkusja. A my przechodzimy w tej chwili do kolejnej radiowej nowości i tu znów temat charakterystyczny, no, podyktowany pewnymi okolicznościami nie do uniknięcia, bo chodzi o kolędy, a przecież właśnie święta nam się dopiero co skończyły. Nie mieliśmy okazji pokolędować wcześniej, mamy ją za to teraz, ale to są kolędy oczywiście w jakiś sposób na jazzowo, aczkolwiek muszę od razu powiedzieć, że nacisk położono mimo wszystko chyba na kolędy, a właściwie z jazzu wzięto wszystko to, co mogło do tych kolęd dopasować i jeszcze je wzbogacić, czyli przede wszystkim piękne zreharmonizowanie, piękne urytmizowanie, no i jednak sama interpretacja jest mocno jazzowa, czemu dziwić się nie należy, ponieważ całość sprokurował Paweł Tomaszewski grający na fortepianie, a z nim Robert Kubiszyn bas, Paweł Dobrowolski perkusja, Sławek Berny dodatkowe instrumenty perkusyjne, a do tego wszystkiego chór Polskiego Radia i jeszcze chór dziecięcy, a w roli głównej Tomaszewski obsadził oczywiście Dorotę Miśkiewicz. Sądzę, że tematów nie muszę Państwu zapowiadać, na pewno je sami rozpoznacie, a ja żegnam się już troszeczkę może na wyrost i na zapas, ale no jednak pora powiedzieć dobranoc, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Oh, się dowiedzieć tego poselstwa wesołego. Wierzyli do Betlejem skwapliwie, znaleźli dziecię w żłobie. Maryję z Józefem. Chrystus się narodzi. O dziwne narodzenie, nigdy nie wysławione. Boże, ma Panna Syna w czystości, porodziła w całości. Pastusz powie.